اللہ سلیلان کے دیکھو بھائی جو بھی ہے اس کو محمد عربی کا واسطہ کھڑا ہو جائے. عیسائیوں کو بھی محمدی سے نپٹنے کے لیے محمد کا وسیلہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو محمدی کھڑا ہو جائے کھڑے ہو گئے بائزید ڈر کس بات کا کھڑے ہو گئے 500 کے بیچ میں اکیلا آئے ہو تم قتل کر دیے جاؤ گے کہ وہ آپ کی بدلی مجھے جو ہوا وہ کر رہا ہو. لیکن اصول کی بات یہ ہے کہ ہم کسی کو بلا وجہ نہیں مارتے بلا وجہ ہم کسی کو نہیں مارتے. ہم تم سے سوال کرتے ہیں تم اس سوال کا جواب دو. ہم تم سے سوال کرتے ہیں تم اس سوال کا جواب دو. اگر نہیں دیتا ہے مقابلے میں ہار گئے تمہارا قتل جائز. ہاں ٹھیک ہے لیکن اگر میں نے جواب دے دیا تو اگر جواب دے دیا تو کیا کرو گے؟ تمہارا خود ماں پہ جو کہو کہ کیا جائے بھائی جیتے کا بسم اللہ کرو. سبحان اللہ. انہوں نے سوال ایسے دیکھے نہیں 56 تو میرے ذہن میں نہیں ہے کہ بڑی مشہور روایت ہے یہ. کبھی آپ آئیں گے تمہیں یا ابھی مجھے میں کہ تمہیں لکھا دوں گا میں موبائل میں کتابیں رکھتا ہوں بایزید بستامی کے مقدمے کے نام سے باقاعدہ کتاب چھپی ہوئی ہے. اب اس نے سوال کیے وہ پہلا کون جس کا دوسرا کوئی نہیں وہ دوسرا کون جس کا تیسرا کوئی نہیں وہ تیسرا کون جس کا چوتھا کوئی نہیں وہ چوتھا کون جس کا پانچواں کوئی نہیں 13 تک لے گیا. پھر اس کے بعد کہا یہ دیکھو میرے قصہ یاد کس بات پہ آئے ہو اسی بات پہ گھوڑا بولتا ہے تو کیا کہتا ہے مور بولتا ہے تو کیا کہتا ہے کتا بھونکتا ہے تو کیا کہتا ہے. یہ کس سے پوچھا جا رہا ہے نبی سے نہیں امتی سے. سبحان اللہ. کون پوچھ رہا ہے عیسائی کس عقیدے سے پوچھ رہا ہے؟ ان کے نبی کو سب معلوم ہے اگر یہ سچا ہوگا تو سب سے سیکھا ہوگا. سبحان اللہ. اب اس طریقے سے تمہیں 56 سوال کیے جدلی کسے کہتے ہیں نقیر کسے کہتے ہیں نہ جانے قرآن مقدس کے تعلق سے سوال کیے. پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو تصریف کے طور پر سوال کیے وہ کون سا پیڑ ہے جس کی 12 شاخیں ہیں اور اس 12 شاخوں میں 360 دانیاں ہیں اور ہر دانی میں 5 پتے ہیں. نہ جانے کیسے کیسے سوال سن سن کے لوگ حیرت میں اور جتنے عیسائی سب خوش ہو رہے ہیں اس کا جواب کیا دے گا. جب 56 سوال تقریباً ہو گئے بھائی جی نے کہا اور کچھ پوچھنا ہے؟ سبحان اللہ. جب ان کے قدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی گولی محتاج کا جب یہ عالم ہے تو محتاج کا عالم کیا ہوگا. ارے اور کوئی سوال ہو تو کر لے بھائی حکومت کے لیے چھوڑ گیا کہنے اتنے کا جواب دے دو. بھائی جی نے جواب دینا شروع کیا صاحب بھائی آج جواب بہت لمبا ہے میں جواب نہیں دوں گا. سب بتایا 7 کیا 6 کیا 5 کیا وہ 6 دن ہے میں اشارہ دے دوں آپ کو. اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا کوئی نہیں رات اور دن دو ہے اس کے سوا تیسرا کوئی نہیں اس طریقے سے گناتے گناتے 5 نمازیں ہیں چکا کوئی نہیں 6 وہ دن ہے جس میں اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا کیا. اس طرح سارے سوالوں کے جواب دے دیے. گھوڑا جب بولتا ہے تو یہ کہتا ہے کتا جب بھونکتا ہے تو یہ کہتا ہے اس کی ترجمانی کر کر کے جب بایزید نے سارے سوالوں کے جواب دے دیے سوال پورا ہو گیا سارے جوابات پورے ہو گئے. اب لوگ ہکے بکے اب کیا کریں ان کو اس نے معاف کرا دیا. تب تم نے 56 پوچھے ہیں میں ایک پوچھتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. 56 پوچھے ہیں میں ایک پوچھتا ہوں. بایزید بستامی کو کہا گیا بالکل آپ سوال کر لیجیے کہ یہ بتا آسمان اور جنت کی کنجی کیا ہے؟ سبحان اللہ. آسمان اور جنت کی چابی کیا ہے؟ آسمان اور جنت کی کنجی کیا ہے؟ اب ساری کی ساری پبلک پولیس صاحب کو دیکھیں اب بولے تب بولے تب بولے اب بولے مولانا صاحب جھکائے کھڑے. لوگ کہتے ہیں بات ہی بولتے کیوں نہیں 56 پوچھے تمہارا جواب دے دیا ایک پوچھ رہا ایک کا جواب نہیں دیتے. عیسائیوں کا مولوی کہتا ہے کہ اگر میں دے دوں گا تو تم سب بھاگ جاؤ گے. ہائے ہائے سبحان. اگر میں جواب دے دوں گا تو تم سب مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے. کہا ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جانے والے آپ کے ساتھ زندہ رہنے اور مرنے والے ہیں آپ جواب دے دو جو ہوگا دیکھا جائے گا. بایزید بستامی نے کہا صرف ایک سوال کرتا ہوں آسمان اور جنت کی کنجی کیا ہے؟ مولوی کھڑا ہوا اور کہا سچی بات یہ ہے کہ آسمان اور جنت کی چابی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد اللہ کے رسول ہے. سے کہیں گی المن مزید اور لاؤ اور لاؤ. برا کہتا ہے یوم نقول لجہنم, جب ہم جہنم سے کہیں گے حلی تلاقی, کیا تو بھر گئی پھول ہو گئی پھول ہو گئی. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے تو جہنم کہیں گے نہیں مولا اور ہو تو اور بھی, اللہ اکبر اور ہو تو اور بھی. جہنم میں جانے کی بات آ رہی ہے, جہنم میں جانے کی بات آ رہی ہے, کیا اور ہو تو اور بھیج دے. برادران ملت اسلامیہ, اتنی گہری ہے فہار, اتنی گہری ہے وہ جہنم جہاں بے نوازی کو ایک وقت کی نماز چھوڑنے کے بدلے 6400 سال جہنم میں چلنا پڑے گا. برادران ملت اسلامیہ, ہمیں کو اپنے مولا کو راضی کرنا ہے. وہ جب راضی ہوتا ہے نا تو پورے پورے بت خانے سامنے گروا کے گرانے والا ایسے لوگوں کو مشہور کیا جاتا ہے. بس معاملہ صرف اتنا ہے, ہمت مردان تو مدد خدا. نمازی بلانے کی بات تو چھوٹی رہ گئی, مومن اگر اپنے رب سے تعلق بڑھا کر اگر اپنے رب کی بارگاہ میں ایقان و ایمان کے عروج پر پہنچ جاتا ہے تو وقت کا بادشاہ بھی آ کر اس کی جوتیوں کو اٹھا کے اپنے سر پر رکھا کرتا ہے. بہرحال بات لمبی نہیں کرنا چاہتا, مقصد جو یہ ہے کہ اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے رہیں, اپنی عبادتوں کی رب کی بارگاہ میں اپنی عبادتوں کو رب کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں, خود بھی بھلائی کرتے رہیں, دوسروں کو بھلائی کی طرف بلاتے رہے. آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا, اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا اور آپ ایسا سوچیں کہ یار یہ کیسے ہو گیا ہے. یہ پریکٹیکل جو ہوا وہ میں بتا رہا ہوں. کئی ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں انسان جس کا بتاوا چاہتا ہے, اس کے لیے بڑے تعویذات بڑی دعائیں بڑی مشکلوں سے محنتیں وہ کیا کرتا ہے, کام نہیں ہوتا. مولا کی رضا حاصل ہوتی کسی ایک کام میں تو جناب وہ کام ہے تو ممبئی میں کرتا ہے, فائدہ اس کو جودھ پور میں مل جاتا ہے. اس لیے کہ وہ رب جو جودھ پور کا مالک ہے وہی تو ممبئی کا بلکہ ساری کائنات کا مالک ہے. اللہ کریم کے نے سننے سے زیادہ عمل کی کوشش عطا فرمائے, اصل کینا خوب کو جلد سکون فرمائے, ہمارے دل کو خلوص کا نتیجہ بنائے, محمد رسول کا مدینہ بنائے. ربنا تقبل منا هذا البيان انك